इश्क दा चरखा दुखां दियां पूनियां इश्क दा चरखा दुखां दियां पूनियां जिवें जिवें कत्ती जावां होण पईयां दुनियां मेरा ए चरखा नौ लखा कुड़े मेरा ए चरखा नौ लखा कुड़े मेरा ए चरखा ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।